والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه للصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاد و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك و أصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاد و سلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك و أصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سنی مسلمان پائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد آج رانا فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے زان گرامی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان انسانی کیمیا کیمیا ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالی دی جیڑی تانبے نو لگ دی اور سونا کر دن دی میں جناب دے سامنے انسانی کیمیا بیان کرن لگا اگر دوسرا نام ادا محاسبہ نفس اپنا محاسبہ اپنا حساب میرا موضوع سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب بدایت الہدایت دے وچوں حاصل کیتا ہو جائے انسان نو اللہ تبارک و تعالی نے بیکار پیدا نہیں فرمایا اے انسان مت سوچے کہ اساں ایس جہان اچ کھا پی کے وقت گزار کے ٹر جاؤں گے اور ساڈا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا یہ نظریات کافرانہ نے اور کافران دا یہ نظریہ انہاں نو اگلے حساب تو بچا نہیں سکے گا اگلا حساب ضرور ہونا اللہ جل شانہ نے انسان نو جیڑے جیڑے آزاد تو بنایا ہے انہاں آزاد اللہ تعالی نے حساب لینا ہے میں جناب دے سامنے شریعت مطہرہ دے دو قسماں وچوں ایک قسم بیان کراں گا، یعنی گناہاں تو پرہیز رکھ کے اپنا حساب کرنا۔ شریعت دے دو حصے نے، ایک نے او کم جنہ دے کرنے دا اللہ نے حکم دیتا ہے، دوسرے نے او کم جنہ تو اللہ تعالی نے پرہیز دا یعنی روکیا ہے سانو، پرہیز دا فرمایا کہ انہاں دے نیڑے نہیں جانا، جنہاں نو گناہ آکھیا جاندا شریعت دے اندر۔ اج دے موضوع وچ میں دساں گا کہ گناہ تو بچنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری، اور گناہ تو اپنے آپ نو، اپنے اعضاء نو کس کس نو بچانا پیندا ہے، اکھ نو کیڑے گناہ تو بچانا ہے، کناں نو کیڑے تو بچانا ہے، زبان نو کیڑے گناہ تو بچانا ہے، پیراں نو کیڑے گناہ تو بچانا ہے، ہتھاں نو کیڑے گناہ تو بچاونا ہے، پیٹ نو کیڑے گناہ تو بچاونا ہے، اور شرمگاہ نو کیڑے گناہاں تو بچاونا ہے۔ ایہو انسانی اعضاء نے ظاہری ایک اندر ہے جدا نام دل ہے، او دے بچاون دے واسطے علیحدہ قوانین نے، او دے گناہ علیحدہ نے۔ میں جڑے ظاہری اعضاء نے نا، اینا نو کنا گناواں تو بچاؤنا ہے تاکہ بندہ اینا تو بچ کے تے قیامت آلے دن دے حساب تو محفوظ رہ جائے۔ سیانا بندہ وہی ہے جڑا اپنا حساب دنیا اچ کر لگے۔ ہاں جی، جس بندے نے اپنا حساب ایتھے ہی محاسبہ کر لیا ہے، اگلے حساب دی سختی تو بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اختیار دیتا ہے، وہ اپنا حساب کردا ہے، کر سکدا ہے، اے دے وچ غفلت جڑی ہے اس دے اُتے پکڑو گے۔ اس واسطے سیاں بندہ ہوئی ہے جڑا اس جہان دے اندر اپنا محاسبہ کرے، اج میں اکھ کس کام تے لائی ہے، کان کس تے لائے نے، ہاتھ نال کی کیتا ہے، پیراں نال کدے چلے آواں، ڈھڈ وچ کی کھادا ہے، کی حاصل، شرم گاہ نال میں کی کچھ کیتا ہے۔ اے ہر ہر شے دا اللہ نے حساب لینا ہے۔ ہن او حساب اوکھا اس واسطے وے کہ اوتھے بندے دی زبان تے مہر لگ جانی ہے، تے پھر انہاں گواہاں نے خود بولنا ہے، انہاں اپنیاں نے بےمان ہو جانا ہے بندے دے خلاف، جنہاں نوں اساں کھوایا پیایا جے واسطے ساری دیہاڑی پاگل رہے، انہاں بےماناں ساڈا ساتھ نہیں دینا، اوتھے اس ویلے اللہ دے نال ہو جان گے، ساڈے خلاف ہو جان گے، پھر ساڈے خلاف ہی بولن گے۔ تے پھر اے دا مطلب ایو ہی نکلیا بھئی بندہ تے مڑ اوہی سیاڻا ہے نا، بھئی جڑا اس جہان دے اُتے انہاں دا دوست نہ بنے بلکہ اپنے اللہ دا دوست بنے۔ جیڑا اینا آزا اپنے ہڈ بت دا دوست نہیں بنے گا، اللہ دا دوست بنے گا، پھر ایو ہی ہڈ بت اس بندے دے دوست ہو جان گے، پھر ایو ہی گواہ بندے دے حق وچ ہون گے۔ تے جے اینا دے دوست بنے تے اللہ دے دشمن بن گیا سی، تے پھر اینا ساریاں نے گواہیاں خلاف دینیاں، اللہ نال دشمنی پائی، یہ بھی ساڈے خلاف ہو گئے، ہاں جی مڑ ساڈیاں چیزاں ساڈے خلاف پیاں بولن گیاں۔ ہون جناب غور نال سمجھیا، اللہ قرآن مجید تھاں تھاں تے بیان فرمایا ہے کہ انہاں ساریاں چیزاں دا تواڈے کول سوال اساں کرنا ہے۔ اے مت سمجھیا جے کہ جناب اساں بخشے جاؤں گے، اساں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ لفظ حق ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ارادے ساڈے جڑے نے انہاں لفظاں تو بولن دے او نرے باطل والے نے۔ اساں اے مراد لینے آ کہ اللہ جو غفور الرحیم، مڑ کرن دی سانو کیڑی لوڑ ہے، اساں آپ ہی بخشے جاؤں گے، اللہ جو بخشن ہار ہویا۔ تو اے نتیجہ جڑا ہے اے ساڈا حماقت والا ہے اور جہنمیاں والا نتیجہ ہے۔ اس نظریے نو، اس ارادے نو مدینے دے تاجدار نے حماقت فرمایا ہے، بے وقوفی فرمایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا دانا اور سیانا بندہ ہوئی ہے جیڑا اپنے آپ دا ایتھے حساب کرے اور مرن تو بعد اگلے جہان واسطے عمل شروع کر دے وے، عمل تیاری کرے اپنی. تے فرمایا وال احمق من تبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. حضور نے فرمایا احمق بے وقوف او بندہ ہے جیڑا چلے تے نفس دی خواہش دے پچھو تے اللہ تے آرزواں رکھی بیٹھا ہوئے کہ اللہ مینو بخش دے گا، و تمنا اللہ اللہ تے آرزواں رکھے کہ اللہ رحیم ہے اللہ غفور ہے اللہ مینو آپے بخش دے گا. حضور نے فرمایا ہے انج دا ارادہ سوچ رکھن والا جبکہ کردہ نفس دی پیروی ہے او کونے احمق ہے، کونے او سیانا نہیں، او بے وقوف ہے، انو اپنے نفع نقصان دا شعور کوئی نہیں، احمق ہی ہوندا ہے جنو اپنے نفع نقصان دی تمیز نہیں ہوندی. ہن کردا او گھاٹا پیا ہے سمجھی کھڑا میں تے اللہ تے مہربانی کے اللہ سونے دی رحمت دی امید رکھ کے تے میں تے اللہ سونے دے نال عقیدہ مسلمان نال رکھی بیٹھا وا، حالانکہ او غلط رستہ اختیار کیتی بیٹھا ہے. اج کل اساں اس لعنت وچ مبتلا، جس بندے نو ویکھو کرنی نفس دی پیروی ہے، اساں کرنا اوویں ہی جویں سانو شیطان آکھنا ہے، دنیا راضی کرو برادری راضی کرو اللہ رسول دی مخالفت کرنی، کر کے تے پھر کی آکھنا ہے اللہ غفور رحیم ہے. ہن محبوب خدا دا فرمان سچا ہے یا ساڈا نظریہ سچا ہے؟ بولو تے صحیح ذرا. تے پھر جیڑا ملہ جیڑا پیر جیڑی عوام دا بندہ این آکھے تانو میں غفور رحیم اللہ نو سمجھنا مولی جی اللہ پہ بخش دے گا، حضور دے فرمان دے مطابق سمجھو احمق جاہل بے وقوف ہے، نا مراد عقل و شعور تو پیدل ہے، تائیں گلاں پیا کردا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ دو مثالاں دتیاں نے، فرمایا اے دی مثالیں میں ہی ہیں، ایک بندہ ہے وہ آخدا ہے جی میں اپنے پتر نو علم دین نہیں پڑھاندا، یا وہ آخدا ہے میں نہیں پڑھدا. کیوں نہیں پڑھدا؟ کہ جی اللہ دے خزانے علم دے تھوڑے نے، آپ ہی چابی لاوے گا تے مینوں سب کچھ پڑھا دے گا. ایمان نال دسو وہ بے وقوف لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ گل تے ٹھیک ہے اللہ دے خزانے تے ہیں، لیکن تیرے نال کدوں وعدہ رب نے کیتا ہے کہ میں تینوں بغیر سکھن تو ہی سب کچھ دے دیاں گا؟ یہ تے اللہ نے کسے تھا تے وعدہ نہیں فرمایا. دوسرا امام غزالی مثال دیندے نے کہ ایک بندہ ہے وہ کاشتکاری چھڑ دیندا ہے، تجارت چھڑ دیندا ہے، کسب چھڑ دیندا ہے، سارے کماں چھوڑ کے ایک پاسے بہ رہندا ہے. کی ہے جی؟ آکھے مولی جی اللہ جو ہویا رازق تے قادر رزق دین والا سارے آسمان زمین دے خزانے دا مالک تے آپ ہے، تو کی گل ہے ہن مینوں نہیں دے گا؟ تے جیڑا بندہ اونوں ویکھے گا آکھے گا ہے بے وقوف ہاں. اللہ وحدہ الا شریک مولا نے نال ایتھے فرمایا ہے نا بھائی تساں نال کرنی وی ہے محنت، تے محنت نہیں کرنا ہے او دے خزانے دے اوتے سہارے تے بہ رہیا ہے. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے لیا جے اینا دو کما وچان کے تو بے وقوف ثابت ہونا ہے تے فرمایا پھر سمجھ لے رب اس جہان دا وی ہے، رب اس جہان دا وی ہے، جیڑا اگلے جہان دی رحمت دے آسرے تے بہ رہا ہے نا تے کیتا ہے تے کچھ نہیں ہونے یا الٹ کردا رہا ہے تے بخشش دی امید رکھدا رہا ہے، سمجھ لے او بے وقوف ہے، او مذاق بن جائے گا. قیامت والے دن فرشتے وی اودے نال مذاق کرن گے تے مذاق کر کے اونوں جہنم سٹن گے. ہے فرمایا مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق سیانا بندہ اوہی ہوئے گا جیڑا اپنے نفس دا ایتھے ہی حساب کرے، ایتھے ہی حساب کرے اور مرن تو بعد اگلے جہان دی تیاری کرے. اساں اس لئے ایس جہان دی تیاری واسطے تے مصروف ہیں، اگلے جہان دی تیاری اچ جے مصروف ہون لگیے تے برادری کھورو پٹ لیندی ہے، رشتہ دار ناراض ہو جاندے نے تیرے اس گھر وچ کچھ کوئی نہیں، اونوں جواب دیا کرو کہ نا مرادا تیرے ایس گھر وچ میرے کچھ نہیں تے لڑدا پیا، مینوں تانے تے مینے پیا مارنا ہے، تے جے اگلے جہان دا جھگا خالی ہویا تے کوئی شے اوتھے کھان پین واسطے وی نہ لبھی تے گھر میرا اوتھے ویلا ہویا تے او مڑ تیرے پیو میرا جھگا بھرنا ہے، او دے واسطے وی ضروری ہے گھر تے مسلمان دے دو نے کہ ایک کوئی گھر ہے ساڈا، جے دو گھر نے تے ایمان نال دس میں مثال دینا، دو بیویاں ہون دو گھر ہون ایک کار خالی تے دوجہ پریا تے سارے تانے میڑے مارنے نے تیرے نالو دوسری نے کی کیتا ہے اندے حق نہیں ادا کیتے نہیں اس گھارے تے رکھی شاہ کو نہیں ہوں تے اللہ دے بندے اگلا کار جڑا ہے اس کار نالو بڑا ہے اس کار واسطے مومن بہتا اپنا حساب کردا ہے بہتا مال کٹھا کردا ہے خرچہ بہتا کٹھا کردا ہے جدن مسلمان نو ایئی گل سمجھ آ گئی اس لئے مسلمان دا بیڑا پار ہو جاندہ ہے اللہ فرماؤندا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کانے سنا گے قیامت والے دن اس کان نے سنا کے وکھا دینے نے یا مولا کریم اے ملکہ جہنم دے گانے سندا رہیا او اے فلانے دے گانے سندا رہیا او اے جناب فلانے دے بے حیائی دیاں گالاں تے مندے سندا رہیا فلانا گلا کردا سی مسلماناں دے انہاں دے گلے شکوے سندا رہیا اے مولا کریم فلانا چغلی کردا سی اے جناب نال بہ کے چغلی سندا رہیا اینوں غصہ نہیں لگا اینوں غیرت نہیں اللہ وحدہ اولا شریک مولا دی قسمے مڑ اس کن نے بندے دے خلاف بول پینا جے اس واسطے جے چاہنے ہو ساڈا کن ساڈا دشمن نہ بن جاوے ہاں جی اساں ایں دے واسطے نہ خیال رکھنے ہیں ماڑی جی پیڑ ہو جاوے تے ڈاکٹر نال بھج جانے ہیں لے جی ایتھے پٹی کری ایتھے ٹیکا لاویں میرا کن خراب ہون لگ گئی مگر تیرا میرا کن نہیں اے کن تابے دار اے تے صرف مولا کائنات دا تابے دار اے حق چار یار گل سمجھ آئی نہیں قسم خدا دی جدا اسا اینا خیال رکھنے آ اے کوئی شاہ ساڈا ایک ماسا بھی خیال نہیں جی رکھ دی کہ دے اسا بے وکوفا اپنے دشمنہ نو کارج پالن دے ہیں ماسی جی تکلیف برداشت نہیں کرنا ہے اینا ہاڈ بوت آزا اپنے دی ان دے فرمایا لوکان دی گلے ان گلے دی وضاحت کر دینا غور نال سمجھی گلے دی وضاحت کر دینا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مومن پرا دا ایسا عیب جڑا کنڈ منہ دے کرو تے او پسند نہ کرے کنڈ پچھو بیان کرے گا تے او گلا بن جائے گا کی بن جائے گا اے اتنا کبیرہ گناہ ہے اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بعض صورتاں ایدیاں کفر بن جاندیاں کفر چٹا اللہ نے قرآن نے فرمایا ہے آپس میں ایک دوجہ دا گلا مت کرو کیا تساں اپنے پرا مریا ہوئے مریا مردار ہوئے تو اندہ گوشت کھانا پسند کر دے جے جس طرح تساں پرا مر جاوے تے اندیاں بوٹیاں لا لا کے کھانا پسند نہیں کر دے ایسے طرح تو آڈے واسطے غیبت بھی نا پسند ہونی چاہی دیئے ہے حتیٰ کہ غیبت نو اگر کوئی بندہ کسی دا گلا کردا ہے غیبت کردا ہے اور اونوں روکیا یار تو نہ کر وہ آندا لے میں کوئی گلا تھوڑا پیا کرنا تے کفر پیا کردا ہے کیونکہ غیبت نو کئی آندے نا او جی میں تے کوئی اس دی او برائی پیا بیان کرنا جڑی اون دے وچ ہے وے تو میں جھوٹ تھوڑا بولن دیا وا لیکن یاد رکھنا یہ کفر بن جاتا ہے کیونکہ گلا ہوندا ہی اوہی ہے ایسا عیب کنڈ پچھو بیان کرنا جیڑا عیب منہ تے بیان کیتا جائے تے بندے نو پسند نہ لگے اگر او عیب ہے پھر تسی بیان کرو او ہے غیبت اور اگر او عیب ہے ہی نہیں پھر تے جھوٹ ہے پھر بہتان ہے پھر کوئی گلہ تھوڑا ہے گلہ او دو ہی ہوندا ہے کنڈ پچھو ایسی برائی کیتی جائے جیڑی بندے دے وچ موجود ہے وے گل سمجھ آئی نہیں ہن ایہدے اندر وضاحت ہے صرف چند مقام ایسے نے جتھے نیک نیتی دے نال گلا جائز بندا ہے ورنہ جائز ایک قاضی دے اگے مظلوم گیا ہے ظلم ہویا اس بیان کردا ہے میرے تے فلانے نے ظلم کیتا ہے ایک گلا جائز ایک گلا نہیں ہوے گا بلکہ اے بیچارہ اپنا حق کے قدا پیا کردا ہے اپنا ظلم جوڑا اس تے ہویا اس نو بیان پیا کردا ہے اس دے اوتے قیامت والے دن پکڑ ظالم دے ظلم نو قاضی اگے بیان کرے حاکم اگے بیان کرے مفتی اگے بیان کرے فتوی پوچھن واسطے مولوی جی فلانے نے میرے نال انج کیتا ہے بیان کر سکدا ہے اینو غیبت نہیں آکھاں گے راوی حدیث دے نقل کرن والے انہاں دے بارے کتاباں چاہندا فلانا راوی جھوٹا سی فلانا انج سی فلانا انج سی او وی غیبت نہیں کیونکہ اوتھے مقصد بڑا وڈا ہے نبی پاک سرکار دے حدیثاں نو سچ کر کے اور جھوٹ تو بچاونا اگر ان نہیں آکھاں گے مڑ تے جھوٹیاں حدیثاں وچ رل جان گیاں اللہ دے بندیا توجہ رکھ اور جناب والا اگلی ایک صورت اور بھی جواز دی بندی اور جواز دی صورت غیبت دی اے وے کوئی بندہ محل اس نیت نال کسے دا گلا کرے کہ لوگ اس بندے دے فتنے تو بچ جان فلانے برے دی برائی بیان کرے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور آقائے نامدار سرکار نے فرمایا جڑا بندہ برائیاں اعلانیاں کردا ہے جنوں مجاہر فاسق ہاں جی فرمایا جس بندے دے اندر برائیاں نے ہاں جی اس دیاں برائیاں مار اس نیت نال بیان کرو تاکہ لوگ او دے فتنے تو بچ جان او دے ہاں ہن مثلا تیرے کول رات نوں چور آن کے پراونا بندا ہے تینوں پتہ ہے چور ہے کسے ہور بندے دے کول چور پراونا بندا ہے تو اوندا گوانڈی ہے تینوں پتہ ہے بندا چور ہے تیرے تے فرد بندا رات نوں اونوں آکھے بے لیا اے تیرا راتی جڑا مہمان بن آئی اے چور اے خیال کری مت رات نوں سن مار کے ٹر جاوے بسترا وی نال لے جاوے اس واسطے ایتھے اے غیبت نہیں بننا کیونکہ مسلمان نوں وڈے نقصان تو بچاؤنا ہے گل سمجھ آئی نے بلکہ میں تے آکھاں گا جس دی برائی بیان ہوندی اے پئی او دے نال وی احسان ہے کیوں کہ بیان کرے گا او خیال رکھے گا او چوری نہیں کر سکے گا ہن دو نقصاناں تو بچ گئے ایک تے چور چوری دے گناہ تو بچ گیا دوسرا جے دے گھر ٹھہریا ہے او دا مال لٹیچن تو بچ گیا اس واسطے شریعت دا ذرا خیال رکھیا نے ہاں جی مثلا اساں وی کئیاں لوکاں دیاں برائیاں سرے عام بیان کرنے ہیں مگر مقصد اے ہوندا ہے کہ تاکہ اے حضور دی امت انہاں دے فتنے تو بچ جاوے غیبت تو دو ہوئے گا جدو کسی دا ذکر کرے اینا اغراض و مقاصد تو خالی عیب بیان کرے اور پھر اپنے دل دے اندر اپنے آپ نو چنگا سمجھ کے چنگا نہ سمجھے دوسرے نو گال دینا بھی مقصود نہ ہوئے بلکہ محض مقصد ہوئے کہ میں لوکاں نو فتنے تے پیا بچاؤنا ایتھے بھی غیبت سننا اینو غیبت نہیں آکھاں گے بلکہ اے ہو جا بیان وی جائز ہونا ہے شریعت مصطفیٰ دے اندر سمجھ آگی نے اگے ویکھو اس تو علاوہ ایک بندہ کسی دی برائی اس درد تے دکھ نال بیان کردا اس واسطے نہیں کہ میں چنگا ہاں اس واسطے کہ یار او کیوں ایہو جا ہے پیڑے کام وچ پیا ہے او دے دل وچ درد ہوے یار اس تو بچ جاوے چنگا ہے اس درد تے غم نال جے بیان کرے تے تاں وی غیبت ہن سمجھ لگی نے تو غیبت کناں نوں بچا کے رکھنا باقی ساریاں غیبتاں تو ہن کیویں کسے دے کپڑے چھوٹے ویکھ کے آکھنا کپڑے چھوٹے پائی پھردا ہے کسے دے لمے ویکھ کے لمے کپڑیاں دے اعتراض کرنا کسے دے قد گٹھا ویکھ کے قد دے اعتراض کرنا شکل ویکھ کے شکل دے اعتراض کرنا کنڈ پچھوں ایندی شکل انج دی اے ایندی اکھ انج دی اے اے فلانا انج دا وے اے سب غیبت جڑا بندہ ان دی غیبت نو جائز سمجھے گا او کافر مرتد ہو جاندا اے جے اگلے تک پہنچ جاوے ایو ہی گل پھر ایدے تے فرض توبہ اودو ہی ہوے گی اگلے نو جا کے دسے بے لیا میں تیری انج غیبت کر بیٹھا وا تیری مہربانی مینوں معاف کر دے اگلا معاف کرے گا تے تاں معاف ہونی اے ہوئی ایسی غیبت جڑی اگلے تک پہنچ جاوے حدیث دے اندر تی زناواں نالوں سخت گناہ دسیا گیا ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا کیونکہ غیبت جڑی ہے زنا جڑا بندہ معافی منگے توبہ کرے ہو سکدا اللہ معاف فرما دے توبہ نال اللہ معاف فرما دے لیکن غیبت جدو اگلے تک پہنچ جاوے پتہ لگ گیا فلانے نے میرا عیب اس طرح بیان کیتا ہے جے او بندہ اگلے نو جا کے معافی نہ منگے حضور فرما دے نے انہاں چر بخشیچنا قیامت نو اللہ فرماوے ایک بندہ حاضر ہوئے گا یا اللہ میں حج بھی کیتا نماز بھی کیتی روزہ بھی کیتا یا اللہ فلانے فلانے کام بھی میں کیتے تے میرے نام عمل وچ کوئی شے نہیں کیڑے پاسے گئی اللہ فرماوے گا جڑیاں غیبتاں کردا رہیا ہے نا او وہی لے گیا یار تو ہن ویلا ہی اے رب دا قانون ہے ہاں مت مذاق سمجھی کھڑے ہوے نعت خاناں دی اناد خان کو نہیں جے مذمت خان نے خدا دی قسم او مذمت خان نے جڑے تینوں ایویں بخشوائی کھلے نے پٹھے راہ تینوں پائی کھلے نے میرے مدینے دے تاجدار دے دین دے قوانین بڑے سخت نے مومن نہ تو بغیر بچ نہیں سکدا ہے دروے قسم خدا دی کر کے آنا ہن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت دی ایسی قسم کے گلا اگلے نو اپڑ جاوے ہاں جی اوتھے جناب حضور سرکار نے فرما دیتا ہے او 30 گن 30 زناواں نالوں 30 زناواں نالوں وی بڑا گناہ جے اس واسطے جناب اس تو بچنا اور جناب اگر نہیں پہنچیا اگلے تک گلا نہیں پہنچ سکیا پھر گھر بیٹھ کے جتھے بھی معافی منگے گا امید ہے اللہ وحدہ الا شریک مولا توبہ قبول کر لوے ادھر ویکھو جناب نہ غیبت سن کان دے نال نہ گانے نہ پردے ہون دے نیڑے کوئی نہیں پیا جاندا سارے ہی بےمان مکرے کھڑے نے میں کسے نو ایک نو پوچھا ایک مسئلہ بھی یاد کوئی نہیں ایک مسئلہ بھی نہیں آندا یار خدا دا فرض کیڑا کنا تو باپ زبان دی واری آ گئی کادی اللہ نے زبان دتی ذکر خیر دی خاطر اللہ نے زبان دتی صفت مصطفیٰ دی خاطر اللہ نے زبان دتی جائز دنیا دی گل کرن دی خاطر ہن جڑا بندہ اس زبان نال غیبت کرے گا جڑا بندہ اس زبان نال جناب چغل خوری کرے گا ادھر دی ادھر تے ادھر دی ادھر لاوے گا اینو چغلی آکھیا جاندا ہے ہاں جی جنوں آندے نے مواتا پھڑی پھردا ہے ایہو جا بندہ جناب چغل خور جڑا او کبیرہ گناہ پیا کردا ہی کبیرہ گناہ کردا ہے دی زبان او دے خلاف بولے گی ہاں جی جڑا لوکاں نو غلط مسئلے بیان کردا ہے جھوٹ دے مسئلے بیان کردا ہی ہاں جی او دی زبان قیامت نو او دے خلاف پئی بول دی ہوے گی ہاں جی ایہو ہی زبان او دے خلاف گواہیاں اونے محفوظ کیتا سارا کھاتا یا اللہ کریم نے الفاظ ایتھے بولیا ہاں جی جناب لوکاں نو ہساون دی خاطر مذاق کرنے تاکہ لوگ ہی ہسن جویں جناب کوئی شوقی خان وی کوئی فلانا ہی او جناب کیوں جھوٹ بول بول کے ہو جیاں بڑا مار مار کے گلاں کردے نے تاکہ لوکاں نو ہسن میں لوگ ہسن تے جناب لوکاں دے دل خوش ہون تاکہ ساڈی جناب جی ساڈی عزت بن جاوے سانو پیسہ تے دولت مل جاوے مدینے دے تاجدار نے فرمایا کئی بندے ہو جانے جڑیاں اپنیاں غلط گلاں دے نال جہنم مچ جا ڈگ دے نے اور جناب 70 سال جہنم دے اندر محض اس زبان دے غلط استعمال دی وجہ نال جان گے اس واسطے اس زبان نو قبضے وچ رکھنا کی کرنا کیا مطلب ناجائز بات زبان سے نہ ہو بےہودہ بات نہ ہو باقی ضرورت دی او تے بولنا ہے ہاں مت قفل مدینہ لائی بیٹھا ہوئے کہ ایس وقت بولو ہی نہ جی بولے کیویں جی ایسا بولنا دا ویلا ہے ساڈا تے وقت دے پیا ہوندا ہے میں کہو بے وقوفا حضرت صدیق اکبر پتھر اس ویلے رکھیا سی جس ویلے اسلام مکمل ہو گیا سی بادشاہی وی اسلام دی سی عوام وی اسلام والی سی مولوی بھی اسلام والے سن حاکم بھی اسلام والے سن مجاہد بھی اسلام والے سن پیر بھی اسلام والے سن عورتاں بھی اسلام والیاں سن ہر جھگے وچ دین دا رنگ ہوندا سی مڑ بولن دی لوڑ کیڑی رہ گئی ہے تے ہن خدا دی قسم کر گیا نا ہر بندہ برائی دا بنیا پھردا پلندا میرے وانگو ہر بندہ ہر بڈھی بے حیائی دی بڑی پھردی ہے سنڈی قسم خدا دی بغیرتی دی اور سنڈی لگی پھر دیجئے ہر گھر بھر گیا ہے نال شر جتھے ویکھو چکلے گھر گھر دے اندر لگے کھڑے نے قسم خدا دی کر کے آنا نہ کوئی تجارت دی تھاں بچی نہ کوئی کاشت دی تھاں بچی نہ کوئی بندہ بچا نہ بڈھی نہ بچا نہ کوئی شے جتھے جناب اینی برائی ہوے ایتھے تے 24 گھنٹے بندہ دین کرے ایتھے بولے برائی تو روکے تاں وی نہ جناب جا کے فرض نہیں پورا ہو سکدا خدا دی قسم ہر بازار چوں لنگدیا ہر بندے نوں برائی تو روکنا مومن تے فرض اے اساں نہیں پر روک دے اساں دے 24 گھنٹے بولیے تاں وی فرض نہیں ادا ہو سکدا پھر ایس ویلے اگر تالے منہ تے مار کے بیٹھ جائیے پھر اساں آکھیے صدیق اکبر دی سنت پہ ادا ہوندی نا نا اے مقصد یہودی دا پیا پورا ہوندا ہی صدیق اکبر دی سنت اے نہیں اگر اے سنت ہوندی صدیق اکبر سرکار دی قربان جاواں تے جناب میرے داتا گنج بخش اس سنت نو پورا فرماوندے ہاں جی بابا اج میری سرکار پورا فرماوندے حضور دے صحابہ کرام پورا فرماوندے نا نا اصل اصول اے وے شیخ سادی فرماوندے نے فرمایا انا ویکھ کے چپ رہنا بے وقوف انا ویکھو اگے کھو ویکھو چپ رہو بے وقوف دا کم ہے اور جناب ایویں بول دیا رہنا اے بھی بے وقوف دا کم ہے مومن ہوے جڑا اپنی زبان نو ضرورت والی تھان تے کھولدا اے گل سمجھ آئی نے اے نا ضرورت کی جگہ پر بھی خاموش سامنے چکلا ہوں میں جو بادشاہ بیٹھا وا تو سامنے چکلا لگا کھڑا ہے اتنے میں آخا میں جی کفل مدینہ لگا کر بیٹھا ہوا تو میرا تو مکالہ ہو گیا میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا تم میں سے جو زبان برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے نہیں طاقت تو زبان سے روکے تو جی زبان تے پتھر پہ آئے تو روکے گا کیویں گل نہیں سمجھ لگی میں ویکھیا قسم خدا دی مینو تقریراں وکھریاں کرنیاں پیندیاں نے بس وچ بیٹھا اتھے وکھرا بولنا پیندا ہے جتھے بیٹھا اتھے وکھرا بولنا پیندا ہے لیکن ڈردا رہنا فرض خدا دا پھر بھی پورا نہیں ہو سکدا پیا اے اوے یہودی کھردلے نے سانو سبق دے دتے تساں مورا لائی آو میں بولی رکھنا وا ہن کمینے تھاں تھاں تے بولن تے مومن مہر لائی بیٹھا ہوے یہ اسلام نہیں یہ اسلام وہ نہیں جو رسول اللہ نے دیا ہے حضرت صدیق اکبر نے تکلیم میں تکمیل اسلام کے بعد میں کیا آؤ بے لیا تو اپنا قانون اسلام دا کر اپنی تعلیم اسلام دی کر اپنی تہذیب اسلام دی کر ہر گھر دے اندر نبی پاک دے دین دا رنگ ہوے جدوں ہر کسے دے رنگ مصطفیٰ دے دین دا ہوے گا پھر تینوں بھی بولن دی لوڑ نہیں رہڑی سمجھ آئی نہیں یا رسول اللہ ہائے ہائے ہائے سمجھ آئی کوئی نہ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پر اعتراض میں نے کہا کیوں تم رسول ہو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا اچھا صدیق اکبر کو سیدھا کیا جا سکتا ہے اور آج وہ کون ہے جو کہے مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں وحدہ لا شریک مولا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے مومن اس وقت دنیا میں ترقی پا جائے گا جب سمجھے اس زمانے میں ہر کسی پر تنقید ہو سکتی ہے جڑا سمجھے ہر کسی کا وٹ نکل سکتے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میری بات حدیث کے خلاف ہو دیوار پر مار دینا ان کی بات مار سکتے ہو آپ کے ملا ملوانے کی نہیں مار سکتے یہ خدا بنے بیٹھتے ہیں دنیا کے اور بات کرو تو لڑائی پر اترے میں کہتا ہوں یہ کیسا مومن ہے جو باطل کے سامنے موم اور حق کے سامنے فولاد ہے ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو باطل کے سامنے فولاد ہوتا ہے اور حق کے سامنے موم ہوتا ہے جب ہی علامہ اقبال فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ جماعتوں کے لیڈر اس قوم کے بت بنے بیٹھے ہیں قوم ان کی ہر بات کو اپنا دین سمجھ رہی ہے وہ غلط چلے تب بھی دین وہ صحیح کرے تب بھی دین یہ دین مصطفیٰ کا نہیں یہ لیڈروں کا دین ہے مصطفیٰ کا دین وہی ہے پیر کو شریعت کے معیار پر دیکھو ملہ کو شریعت کے معیار پر دیکھو حاکم کو شریعت کے معیار پر دیکھو ہر مسلمان کو نبی کے دین کے معیار پر دیکھو جی بت ہے یہ بت ملوانے جن پر انگلی نہیں اٹھ سکتی یہ ارباب من دون اللہ بنے بیٹھے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان محبوب کے صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہود و نصارہ اپنے بڑوں کو خدا مانتے تھے فرمایا نہیں تو عرض کی حضور پھر ارباب من دون اللہ اللہ نے کیوں فرمایا تو انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیے آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جائز ناجائز بات میں اپنے بڑوں کی اطاعت کو فرض سمجھتے تھے. یہ ہے رب بنانا اللہ کے سوا. اور مومن وہ ہوتا ہے, ایمان نال دسو, اے پیر داڑی منے, پیر رچکتے لڑاوے, زنا کرے, بدکاریاں کرے, جھوٹ بولے, چور ڈاکو لچا کمینہ ہوئے, ایمان نال دسو پیر ہے؟ بولو تو صحیح. وہ یار بھاویں گیلانی ہے, بھاویں بخاری ہے, بھاویں کوئی ہے, کیوں وہ پیر نہیں رہا؟ وہ شریعت مصطفیٰ سے ہٹ گیا ہے. معلوم ہویا سا ایو ہی ویکھنا ہے, جیڑا بھی شریعت تو ہٹیا ہووے, پاویں اودی داڑی لمبی ہووے, پاویں اودے جبے کبے ہون, پاویں ہووے پنج شیر دی, خدا دی قسم کر کے آنا, اس بندے نے سر تے پگ رکھی ہووے, ساری زندگی حدیثاں پڑھاوندا مر گیا ہووے, جنہ چیر نبی دے دین دے پیمانے تے پورا نہیں اترے گا انہ چیر پیر نہیں ہو سکدا. آخو نا سبحان اللہ یار, بابا من دون اللہ دو بچ جاؤ, قسم خدا دی کر کے آنا, توجہ رکھ جناب. مدینے دے تاجدار نے فرمایا, ان الرجل لا یتکلم بالکلمہ لیدھک بہا صحابہ فیحوا بہا فی قار جہنم سبعین خریفا. فرمایا کوئی بندے ہساؤن واسطے, لوکاں نوں ہساؤن واسطے گلاں کردے نے, ہاں جی جھوٹ بول بول کے جناب جی, جھوٹ بول بول کے گلاں کرن گے, محض مقصود لوکاں نوں ہساؤنا ہوئے. میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا, اس بندے نوں جہنم پایا جاوے گا, 70 سال جہنم دے وچ رہے گا, محض اسے گل دی وجہ نال. ایک بندہ جناب توجہ فرما, مارکے دے اندر جنگ دے دوران لڑدیاں لڑدیاں ایک بندہ شہید ہو گیا. مدینے دے تاجدار سرکار دے صحابی نے فرما عرض کیتی, حضور جنت دے اندر گیا وے, جنتی بندہ سی. آپ فرماؤندے نے, تینو کی پتا ہو سکدا ہے اس بندے نے کوئی بے مقصد ہو جی گل کیتی ہوے جڑی دین دے خلاف ہوے زبان وچوں, تو کیوں ہے او دے بارے فیصلہ پیا دینا ہے جنتی ہون دا؟ اللہ دے بندیا, معلوم ہویا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے مطابق اس زبان نو قبضے وچ رکھنا بڑا وڈا فرض ہے. جڑا اس زبان نو قبض, اور باقی کفر بھی اس زبان نال ہی ہوندا ہے, طلاقاں بھی. زبان دی بڑی قدر ہے, اساں تے خیر اج کل بھائی ساڈی زبان کا دی ہے, ساڈی زبان جے پلاسٹک دی, ایمان نال ایتھوں چک کے اوتھے چ رکھو, چک کے منہ چ رکھو, جویں ساڈے نک اج کل بناوتی نے نا, ایویں زبان بناوتی نا, ساڈا نک لے وی جاندا چاٹ تو بعد تے جڑ وی جاندا, اسی طرح ساڈی زبان دا مقالا ہے. ورنہ ایمان والے دی زبان خدا دی قسم سمجھ اس دے ایمان اور کفر دی کنجی, او دی جنت دی چابی ہے اے زبان, اے ہوئی زبان جہنم دی کنجی. مدینے دے تاجدار نے فرمایا, کچھ لوگ آئیں گے ون سونے پانی پیون گے, ون سونے رنگ برنگے کھانے کھان گے, تو فرمایا منہ وچو گلاں کرن گے, واچھاں پھاڑ کے جویں کوئی نہیں سوچن گے کیم نکلدا ہے پیا, جائز ناجائز بےہودہ جو بھی آوے گا بکی آن گے. اج اساں اوہی لوگ آں. فرمایا اولئک شرار الناس, بدترین لوگ ہوں گے جنوں اساں آنے ترقی والے. اج اساں ترقی والے بنے بیٹھے ہاں, سات قسم دیاں بوتلاں اساں پیویے, کوئی سکوا ہے شئی, کوئی روح افزا آئی, کوئی فلانی آئی, کوئی فلانی آئی, اینے قسم دے رنگ برنگے پانی, سات ڈشاں سا کھانے آں, گلاں جدوں کرنے آں منہ وچوں بکا ہی مارنے آں, نہ نعت خاں نوں پتا میں کی پیا بولنا, نہ ملا مولوی نوں پتا میں کی تقریر پیا کرنا, بکی آؤں ہے ایویں جناب سٹی آؤں منہ وچوں, ہاں جی جدوں تقریر کر کے ہٹدا آندا اینے پیسے چا دیون, ہاں جی اُنہ چر میں ہٹاں گا نہیں جنہ چر لے کے نہ جاواں گا. مینوں قسم وا دے اللہ شریف مولا دی, سونے مدینے دے تاجدار پہلو ہی فرما گئے وہ لوگ بدترین ہون گے. مومن پہلو کھانا ایک رنگا کھاندے سن, پانی ایک رنگا پیندے سن, مگر جدوں بولدے سن نو نور خدا دے منہ وچوں بول دے سن. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, کل فقیر دا ایک موضوع میلاد پاک دے ہونا ہے اتھے چنگی دے ہاں جی آ بینر لگا کھڑا نہیں کتبہ تے تساں جناب اس دے اندر میں ایک حدیث ایسی سناواں گا جڑی تساں نہیں سنی ہونی تے اس دی وضاحت وی کراں گا تے پھر ویکھنا کہ اسا کتھے پئے ہیں حساب آپا مڑ بیٹھ کے کرنا ہے بے آپا کی کرنا ہے بے حسابی قوم جو بن گئی شیطان آندا ہے میں اس قوم تو ڈرنا وا جڑی قوم ہر وقت اپنا احتساب کرتی ہے بے لیا سا بے حسابے بن گئے توجہ رکھ ہن زبان نو جھوٹ تو بچا وعدے خلافی تو بچا غیبت تو بچا دین وچ جھگڑے کرن تو بچا دین وچ جھگڑا سر ڈا کے بہ رہنا میں مولی نو جھوٹا ہی کرنا ہے پاویں سچ وی پیا بولدا ہے میں ہن ڈگ پواں مڑ مینوں خان کنے آکھنا ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او جیڑا بندہ ایویں سر تنن تو جناب والا باز رہے بھاویں حق تے ہوے بھاویں حق دے ہوے فرمایا جے حق دے وے پھر بھی جناب جھگڑے تو بچ بچدا ہے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اس بندے نو اللہ نے قیامت والے دن جنت دے درمیان وچ جگہ عطا فرماونی جیڑا فرمایا جھوٹے سر ڈائی آوے نا تو پھر او دے تو بعد آگیا آندا ڈر گیا آندا یار میں ڈر گیا میں بھائی نہیں ہوں میں مول جی میں جھگڑا نہیں کردا دین دا مسئلہ میں چپ ہو گیا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت دے درمیان نے جگہ عطا فرما جنت دے درمیان نے جگہ عطا فرما دے گا توجہ رکھنا جھگڑا صرف دین وچ آسن طریقے نال اس بندے واسطے ادو جائے وے جدو نیت حق دا اظہار ہو حق ظاہر کرنا نہ اگلے نو ٹیٹ کرنا مقصود ہوئے نہ انہوں جناب جی ہے نہ انہوں دی جناب انہوں حق تو بہلاما حق تو ہٹاونا مقصد ہوئے نہ بد نیت نہ ہوئے مقصد ہی ہے یہ بھئی یار میری گل کوئی دے پیڑ پلے پہ جاوے تاکہ سچے دین آلے پاسے آ جاوے اس نیت نال جا دل ہم بن لتی ہے یا احسن اللہ فرمان دا محبوبا انہا نال تو چگڑا کر سونے طریقے نال دلیلہ بھی ہو من گلاں وی سونیاں انداز وی سونے گل ایسی جڑی سیدھی چوٹ مارے دل تے اس انداز دے نال توجہ فرما زبان اپنی نال اپنی تعریف نہ کر میں چنگا تے میں انج تے میں اونج تے میں انج میں اینے بندے ٹا مارے میرا دادا انج سی او جناب چوری کرن گیا تے لت ٹٹ کے بہشتی دی میرے دادے دی ہاں تے میں انج کیتا تے پیو دادے اساں تے جدی پشتی جناب ڈینا بندے لگے اونے جدی پشتی بدماش لگے اونے آندے نے نا اج کل تعریفاں ایویں ہوندیاں نے میرے بزرگ فرماوندے نے پورا ساڈے آکھے پرانے زمانے دی گل ہے ساڈے علاقے وچ ایک بندے نو بدماش چا کسے آکھیا 8 دن نو گھروں باہر نہ نکلیا شرم نال مینوں بدماش کہہ دتا اج کل ایسی لعنت پئی کھڑی ہے جنوں بدماش آکھو سگو گریبان کھول کے باہر گلی وچ آ جاندا لے میرے نال تے کنجری کوئی نہیں دماندے ایمان نال کر گیا نا ایڈی لعنت دماغ تے پے گئی عقل جو مارے گئے نا مراد وہ بدماش دا مطلب ہوندا ہے جدی زندگی پیڑی ہوے ماش آندے نے زندگی نو تے جس بندے دا گزارا دنیا تے پیڑا ہوے او سب فخر پیا کردا ہے چاہیدا تے اونوں سی نا مراد نو روندا شرم کردا میں کی پیا بننا تو سونیا اللہ فرماوندا ہے فلا تو زکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا اپنے آپ نو چنگا نہ آکھو اللہ پرہیزگار نو بہتر ہی جاندا ہے کیڑا وے اے گلاں تے مر کے مکن گیاں کا فیصلے اودوں ہی ہون گے ایتھے کی اسا اپنے آپ نو چنگا پتہ کوئی نہیں چٹ تو بعد کی بن جاندا ہے ایمان تے مرنے آ کے نہیں کوئی نفس دی ایہو جی شامت پے جاوے کلمہ وی جاندا رہے ہر شے ٹر جاوے تے ایمان تو خارج ہو کے ٹر جائیے تائیوں ہی اللہ دے ولی لوگ جڑے نے او ہمیشہ ہر شے نو اپنے تو چنگا سمجھدے رہے نے ہاں جی چنگا اودوں ہی سمجھا آپ نو جدوں کلمہ رسول اللہ دا پڑھ کے دنیا تو ایمان نال ٹر گئے نے سونے میں تینو ایک اصول پیا دسنا گل سمجھا جی اپنے اندر عیب بڑے نے اپنی تعریف ہوئی بندہ کردا جو اپنے عیباں تو بے خبر ہو ہن اپنے عیباں دا اندازہ لانا ہوے نا ساڈے کیڑے نے دوجیاں نو ویکھو دوجیاں دا کم جڑا تانوں برا لگدا ہے نا سمجھ لو یہ اساں جدوں کران گے او تاں وی برا ہی ہونا. حضور فرماؤندے نے مومن مومن دا شیشہ ہے, مومن دا شیشہ منہ سامنے کرو وچ سارے عیب حسن جو وی ہے دس پیندا کہ نہیں. اسی طرح مومن دوسرے نو ویکھ آپ نو ویکھن دی بجائے, ہن دوجا بندہ جھوٹ بولے تن برا لگ, تواڈے واسطے بولے برا لگدا ہے کہ چنگا لگدا ہے؟ جھوٹ جڑا بندہ بولے تواڈا او برا لگدا ہے کہ چنگا لگدا ہے؟ جنوں برائی بری نہ لگے تو ایمان تو خارج ہوندے. ہاں اساں تے اج ایمان تو ویلے پھرنے ہاں نا, اے تے پٹو دے تھلے بے ایمان نکل گئی قسم باد اللہ شریک مولا. کیوں اساں جو وی دوجے نو برائی کردی ویکھنے آ پے نا, ہن اے حد تک پہنچ گیا او دی برائی سانو چنگی لگدی ہے جے چنگے کام والے نو ویکھیو سانو پیڑا لگن دا پے تے ساڈے تے اگلے شیشے وی انج برباد ہو گئے نے تے اساں ویکھن والے وی انج تباہ ہو گئے. ایمان تو خارج. او بندہ جنو برائی دل چ برائی نہ لگے او کلمہ دوبارہ پڑھے, دوبارہ توبہ کر کے مسلمان ہوئے. ہاں جیڑا ویکھے جناب جی فلانا فلم پیا ویکھدا ہے اینو برا نہ لگے دل دے اندر, سمجھے ہن میرا ایمان ٹر گیا دنیا تو, میرا سینہ خالی ہو گیا ہے, میں ویلے ہی لگا پھرنا وا. مومن ہوندا ہے جدوں برائی نو ویکھ کے تے دل وچ برا سمجھے, دل وچ. ہاں مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے سب تو کمزور ایمان ہے, اس تو بعد ایمان ہے ہی نہیں. دل وچ برا سمجھو, اساں تے دل وچ برا نہیں, اساں تے ترقی سمجھنا ہے. تو سمجھ لے زبان نو لعنت تو بچا, کسے دا نام لے کے لعنت نہ کر سوائے اس بندے دے جڑا پکا کفر تے مر گیا, اونوں لعنت نام لے کے بھیج سکدے ہو. ہیں بد دعا نہ کر, جے ظلم بھی ہو جائے نا تو بد دعا نہ کر, نہیں تے بدلہ ایتھے ہی ہو گیا. اللہ آندا پھر تو آپ ہی لین لگ پیا, ہن میں کی لینا؟ سپرد رب دے کر دے. جے بد دعا کرنی تے محض دین دے دشمن دے واسطے کر, جویں مدینے دے تاجدار سرکار نے کیتا ہے. پیٹ دا گل سمجھیا جے, اگلا حصہ پیٹ والا جے, اس پیٹ دے واسطے وی شرطاں نے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قیامت والے دن اس دا عذاب لینا. ہاں کی تیرے اندر گیا سی بول, کدا مال وڈ وڈ کھاندا سی, کدی اپنی عزت ویچ ویچ کے کیویں کھاندا ہوندا سی, عزت نچا نچا کے کیویں کھاندا ہوندا سی, عزت نو جناب جی وپار کر کے کیویں کھاندا ہوندا سی, جھوٹ بول کے کیویں کھاندا ہوندا سی, ٹھڈ نے حساب دینا جے. مڑ بندے دی زبان چپ رہنی ٹھڈ بولدا ہونا جے. خدا دی قسم کر گیا نا اگے ویکھ شرمگاہ تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پوچھنا ہے, شرمگاہ تو پوچھنا ہے تو دا. شرمگاہ نے جناب بول پینا ہے, شرمگاہ نو بچانا ضروری ہے تاکہ جناب شرمگاہ صرف اپنی عزت والے پاسے جاوے, ایسے حرام والے پاسے منہ نہ لاوے. اللہ قرآن وچ فرماؤندا ہے الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اللہ فرماوندا ہے مومن لوگ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت رکھدے نے. ہائے ہائے شرمگاہاں دی, ہائے ہائے. ہن 7ویں دی سائنس ہے, 7ویں دی سائنس 9 سال دی میرے کول پئی ہے, او دے وچ مسلمان دی تھی دی شرمگاہ دی فوٹو بنی کری, شرمگاہوں کی حفاظت ہو رہی ہے نا جی. ہاں او تھی پہن ساڈی پڑھ دی جے تے منڈے دے شرمگاہ دیاں گولیاں دی فوٹو بنی کھڑی تے پھر نال طریقہ دسیا سارا. میں کہو بغیر تو ان کرو, بیٹی نو آکھو یا پتر نو خالی یو صفا دے پیو اگے کھول درخت چا کھولے گا, جنہیں ویکھنا ہو میرے کول ویکھ لوے. ہاں تساں دے اکھاں بند کیتیاں نے نا اج دے مسلے نے. ہمارے مولوی بھی کہتے ہیں یہود و نصارا اور ان کے ایجنٹ اسلام کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں, ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آخر دلے ہو دگڑ دلے ہو بغیر تو یہی نظریہ بڑھا کے باہر آ جائے. یہود و نصارا اور ان کے ایجنٹ اسلام کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان سارے پیر تے ملا ستے پہن لمبی تار. اے حشر تن میں بخا سکنا. اللہ قرآن فرماؤں ہے مومن اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کی کر دینے قرآن مولی پہ بناندا ہے کہ مسلمان پہ بناندا ہے؟ بولو خا، اے مسلمان ہے، مولوی دا درجہ تے اچا ہے، ہاں او تے اتلا درجہ ہے، وہ مولا والا ہوندا ہے، او تے مولا والا ہوندا ہے، تو میں پاویں اج داڑھی رکھے تو نہیں مولوی کہہ دئیے تہاڈا کی؟ ہتھاں نوں بچا، کسے مسلمان نوں نہ مار، زیادتی نہ کر، ظلم نہ کر، اس ہاتھ نال جے دے زیادتی کرے گا قیامت والے دن اس ہاتھ تیرے ظلم دیاں گواہیاں دینیاں نے، انہاں ہتھاں تو بچاؤ، کسے دی امانت وچ خیانت نہ کر، اس نال قلم نال کوئی یہو جا ناجائز لفظ نہ لکھ بے، کیونکہ قلم بھی ایک زبان ہوندی ہو، خدا واد اولا شریک مولا دی قسم ہے، پھر دو پیراں نو بچاؤ، دو پیراں نو بچاؤ، کسے حرام کام والے پاسے سینما فلماں ہیں او ترقی دے یہودی سنٹراں وال نہ جاؤ، جن جاوے گا پیر بھرے گا قدم چکے گا، او نہیں قدم جہنم وال پیا جانا ہے، ہاں جی قسم خدا دی، پیر انہاں دے تھلے فرشتے پر وچھاوندے نے، جڑے پیر نبی دے دین سکھن واسطے ٹر جاندے نے۔ ہاں تساں ادھر آئے ہو نا، چپ کرو، ٹائم بڑا تھوڑا ہی، ادھر ویکھ، تساں آئے ہو نا، یہ دین سکھن واسطے آئے، دین یہ محفل ہے، یہ قدم تیرے جڑے نے نا، اے قدم جڑے دین سکھن واسطے جا رہے ہیں، یہاں پیروں دے تھلے فرشتے پر وچھاؤندے نے، لیکن بشرطے کہ اگوں پیر دوجے منے جان والے نہ ہون۔ ہاں تے جے ادھر مولوی دی مسیح تے جی آیا کھڑا ہوویں تے ادھروں کلب وچ تے سینما وچ گیا کھڑا ہوویں نا، تے مڑ سمجھ لے فرشتے پیر پیراں تھلے پار کو نہیں پوچھان دے، مت تو سمجھی کھڑا ہوویں جناب چشتی تے سانو ٹکٹ دے دیتا ہے، او تھا کہ اسی تے جدو جانے مڑ پیراں تھلے پار وچھاوندے نے، ہاں جدو پیراں نوں بچا کے رکھے گا نا، پھر دین سکھن جاوے گا تے ضرور پار وچھاون گے۔ سمجھ آئی کوئی نا؟ لو جناب جی اے تیرے سامنے، ہائے ہائے، امام غزالی فرماتے ہیں مسلمان بادشاہ کے پاس، ظالم بادشاہ کے پاس جاتا ہے ماض اس کی دنیا کے لیے، فرمایا یہ اس کے پاؤں قیامت والے دن بولیں گے، بولیں گے، بولیں گے۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا جڑا بندہ کسے مالدار بندے دی عزت کرتا ہے اس کی مالداری دی وجہ نال، دین دا دو تہائیاں اپنے دین دیاں برباد کر دیندا ہے، ختم۔ فرمایا امام غزالی نے یہ تو نیک مالدار کی بات ہے، تو مالدار ہو پھر ہو بھی لچا، او دا حال آپے ویکھ لے، میرے خیال دے ادھر جاوے گا پر مڑ پورا دین ہی روڑی آوے گا، دو تہائیاں رونے دی بجائے، اے ہے حساب سونیا اپنے آپ، جنہ جنہ ٹیویاں لے کے گھر رکھیاں، جنہ جنہ کتاباں لے کے جناب جی سکول ترقی والیاں دتیاں نے ہتھاں نال، اے مڑ حساب کرو اپنے ذرا، تے نہیں تے مڑ قیامت والے دن تیار ہو جاؤ، ہاں اے سب ساڈے عذاب سر پہن والے دے، مت سمجھو کہ اساں اوتھے بچ جاؤں گے، ہیں نہ ناتھاں، تے باقی دی رہندی تقریر فقیر دی کل سنے گا، اور کل جو سنے گا ان شاء اللہ العزیز پھر پہلا تو کدی نہیں سنی، اے چنگی دے اوتے رہندی کسر انشاءاللہ اوتھے نکل جاوے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ، یا رسول اللہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر، I'm gonna make it. چیاں لمیاں لال کھجورا پتر جنا بے ساوے جس دم دی ایسا جسانو اکبر سن پیری مرید او صدیق اکبر سن تے پہلے یار پیارے حق جنا دے محافل غارے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چل لیتا ہوں مارا کھاوا مارا کھاوا پر سونا یاری منا جنا دکھا وچ دل بل راضی اتے سکھیو نا تمہارے دکھ قبول محمد بخشا ادھے راضی رہنے پیار عشق اکھیا سجنا موں دس کدائیں آ سجنا موں دس کدائیں جان تیرے تو ماری جان تیرے تو ماری تو ہے دان ایمان دلے دا تو ہے جان ایمان دلے دا تے تد بن میں کس کاری میرے درد دا کر دوا کوئی نہیں سکدا عاشق دا علاج محمد عربی دا دیدار عاشق دی پیاس معشوق دے دیدار نال بجھدی اے ایو پیاس نہیں جڑی پانی بجھا دے وے خدا دی قسم عاشق سمندر پی جاوے پر پیاس نہیں بجھ سکدی ماہی دا مکھ تکیاں پیاس ایسی اتر دیئے پھر کدی چڑ دی نہیں خلقتی ساری تیرے باجی محمد میں ہوں اے دنیا کس کاری تے چھوڑ حویلی تن دی مت ہن آوے کھلی اڈی کے او مستی ہن آوے تے کدروں وا سجنی دی فرماندے نے جے دی دا میں اے دری تلے تے اتے سجدہ سہی جا کیتا دیا دربار نا ایتا او سر دے ولی او سر آکھن ناہی اتے شوق پیالا اتنا تو باہو جنا عشق سلامت کیتا Oh, کہندے سی مران گے نال تیرے گئی کسے دے دنیا دنیا لال اور نہ گئی کسے دے اور تر کر گئے اکلے اس برا ہاتھ پلے اور اگر میرا سر فرما دانش مندا دانش مندا دا کم نہیں وہ دنیا لاڑا سامن کی تو جو کیتا سوکھا جمیا صاحب فرما دے نے ننگی پیری ہوتی جتی وہ جانے بوٹ ہوتا پیرا اتنے جو گھر ہوتے اور ننگی پہری اور گہبے سے اور خاکی رلے سب مر گئے اور تو کی اور مان محمد بخشا اور تو کی ماری محمد بخشا اور رہنما در کے